Твею вірною зостану, твею вірною жоною, твею вірною жоною будемо жити собою, будемо жити собою, як ясний місяць зорою, як ясний місяць.